بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب التعوذ في الصلاة تعوذ كأي مغنقلك الله سبحانه وتعالى شر لك مغنقل صلاة دحذيذة حقنك كسو أروري عدين تيسي أي أبابيه وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي أبو يعقوب قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل وهو الأشجعي الكوفي ثقة قال قلت لعائشة يا حنكوير رضي الله عنها حدثيني بشيء وحيشك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أو أها يدعو به إنه كد عيسناي في صلاته سلادي سلحذي إذا قالت وحيتر نعم ها كان يقول وحوها إنه رهاي اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت إله وحن كان مغنقل يا من شر ما شيء شرتي عملت أن سميي إيه ومن شر ما شيء شرتي سلم أعمل أنا سمين مركا ومن شر ما لم أعمل وحيكا ديغانتا مركا تحصن إيه مغنقل وكم مغنقل إيه الله سبحانه وتعالى مستقبل كأنه سمين عمل حن مركا ومن شر ما لم أعمل ومستقبل كأنه إلهي دور ساسو كوضا فحكل لو معنى يا من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل وحي ان سميي او شره يا وحي ان كتغي ومن شر ما لم اعمل معناه وحيته وحي ان سميي اي واجب اهيد او انن سمينين او ان كتغي شرطه كدلتي سداس او كلنا سندي ايا اشرحي مرة صلاة دحذيذة إن استعادة إيه مغنقل لغا سمعين كرأي حديثك أي حديثك وتسا ترجمة أي حديثكنا سيسو مطابقين أي واسك ظاهر قال باب نوع آخر نوع كالي أو دعوين كتحياتك كدي بالآخرية وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار عن محمد هو بن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أشعث عن أبيه أشعث بن أبي الشعثاء ويان عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت رسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عن سؤالي عن عذاب القبر عذاب القبر عن وحك سؤالي قال وحور نعم ها عذاب القبر حق عذاب القبر هو حق قالت عائشة عائشة وحيت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما أنا أركين يصلي إنو تكنا صلاة صلاة بعد مركا أو سذا إيريكا قذالة إلا تعوذ من عذاب القبر إلا وحوالا كما قنقلا عذاب القبر وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان وهو أبو حفص الحمصي صدوق قال حدثنا أبي وهو عثمان بن سعيد الحمصي ثقة عابد عن شعيب هو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كان وحوها يدعو في الصلاة صلاة دحذي ذين وكد عيسن جري اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى وحن كام قال يا قبر عذابك سوى أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال فتنة عذابك إذن كام قال يا مسيح الدجال فتنة ذيسان كان مغنقليا وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وحن كان مغنقليا نلوش فتنة ذي ذي قيرد والممات مركا ماشان خلوجي ذا عند الممات يعني وآي مركا الله انتكد بقبر قال لا قبر قال والله قصو حضل واللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر بالسويري geeridan marka maxay noqonaysa marka la dhiman rabo waa indal mamat indal mamat naqofka waa la fidneeyaa ilaahan ka magan galnay oo khaatimada iyo ayaab ka halaawdo dadka qaar kood marka taas buu marka suul khaatima ayuu rabbi ka magangelayaa subxaanahu wa tacaala. ama walmamaati in lagu macneeyo markii la dhinto ka gadaale oo dhanba. allaahuma inii acuudu bika min almatham, ilaahu waxaan kaa magangelayaa dembi yacni ithmi, waalmaqrami yaqaan dayn. faqaala qaa'ilun, mid yidhaahda ayaa wuxuu yidhi, maa akthara maa tastaciidu, alla badanaa yacni maxaa badnaysiiyey, maa tastaciidu inta aad magangelaysid, min almaqrami qaanta aad rabbi ka magangelaysid, yacni alla badana. faqaala waxa uu yidhi, ina arrajula, qofku idaa gharima, haddii uu daynoobo, xaddatha, waa sheekaynayaa, fakadaba, been buu sheegayaa, wa wacada, waa ballan qaadayaa, fa akhlafa, ballantii buu ka baxayaa. oo qofka haddii dayn lagu yeesho yacni waa hadlayaa, been buu sheegayaa, hadduu hadlo ballan buu qaadayaa, ballantii buu ka baxayaa. halkan marka waxaa ku jirto isticaadooyinka nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa la yidhaahdaa nebiga wuxuu ilaahay ka magangeli jiray oo dhan marka laysu keeno waa shar, shartuna imaa cuquubaatun wa imaa asbaabuhaa. shar marka la yidhaah waa cuquubaat ama asbaabti cuquubada keeni lahayd. xadiidkan marka labadiiba waa isku daray, oo allaahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri, cadaabulqabri waa cuquubo waay, cuquubadii buu marka alla ka magangel, nebigu alla ka magangelaya. wa acuudu bika min fitnati almasiixi dajaalna, waa sabab cuquubo keeni karto, waa asbaabti. wa acuudu bika min fitnati almaxya walmamaat, waa lamid. allaahuma inii acuudu bika min almathami waalmaqram, dembiga iyo deyntu labaduba cuquubay sabab u yihiin, sababtoo ah dembigu hadde sida uu cuquubada sabab ugu yahay waa iska caddahay isaga. maqramkana nebigaa fasiray sal allahu slam qaanta, oo hadduu qofku deyn galo deyntu sababay u noqonaysaa inuu been sheego, inuu ballan qaado, ballantii ka baxo. taasna maxay sabab u sii tahayna? in lays ciqaabo. ayib, macnaha meesha ku jiraa sidaas. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu cabdillaahi bni camaarin almawsilay, ayib, wa huwa abu jacfar thiqatu xaafid, rawaa lahu nasaa'iyu, can almucaafa, wa huwa almucaafa bnu cimraan alasday, thiqatu caabidu faqih, can alawzaaciyi, waa imaamu ahli shaam cabdiraxmaan bnu camrin, xaa, wa akhbaranaa caliy bnu khashramin can ciisa bni yuunus, wallafdu lahu can alawzaaciyi. xadiidkan marka labada xadiidyaa iskalena, midna waxaa iskale almucaafa bnu cimraan, midna ciisa bnu yuunus ayaa iskale. lafdiga uu soo kaxayn rabana waa lafdu ciisa bni yuunus, can alawzaaciyi, can xasaana, wahuwa xasaan bnu catiya, can muxamed bni abi caaishata, wahuwa xijaaziyu laa ba'sa bihi. bukhaari baa juzu lqiraa uga wariyo. qaala samictu abaa hurayrata an maqlay yaquulu, isagoo dhahaya, qaala rasuulullahi sal allahu slama, idaa tashahada axadukum, midkiin hadduu atxiyaadsanayo, falyatacawad billaahi min arbacin, alla afar ha ka magan galo, min cadaabi jahannama, jahannama cadaabkeeda ilaahay ha ka magan galo, wa cadaabi alqabri, qabriga cadaabkiisa, wa fitnati almaxyaa waalmamaat, nolosha iyo geerida marka la dhimanayo agteeda fidnadooda, wa min shari almasiixi addajaal, masiixu dajaal fidnadiisa, uma yadcuu linafsihi bima badaa lahu, dabadeed naftiisu u ducaynayay wixii markaa isaga u muuqdo ee uu raboodo ayuu ugu ducaynayay. marka falyatacawad billaahi, amarka ku jiro aktharu ahli lcilmi waa amru nadbin, oo haddii uu ka taga hadda uu salliga markuu dhammeeyay salaamo noqsoda, salaadiisa taam waana sax. marka waa sunno in la akhriyo ducooyinkan. bacdi ahli lcilmi baa waxaa laga wariyaa wax laga fahmi karo inay waajib tahay. daawuus baana ka mida wiilkiisoo tukanayuu arkay, markaasuu wuxuu yidhi, ma ilaa taxiyaadkaaga dambe rabbi ma ka magan gashay afartan? maya, buu yidhi, kaci ku celi, buu yidhi salaada. ayib, qaala baabu nawcin aakhara min adikri bacda tashahudi, nooc kale caddayntiisiiba u baab yahay min adikri oo dikriga ka mida bacda tashahudi atxiyaadka ka gadaale wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya huwa alqaaan bnu saciid can jacfar ibni muxamedin can abiihi can jaabirin waa sanad marka aalu beyd jacfar ibnu muxamed ibn caliy waa jacfar saadiq aabihi waa muxamed ibnu caliy muxamed albaaqir can jaabirin muxamed albaaqir kaana arday buu jaabir u ahaaba waa ninka xadiidka sifatu xajati nabiyi sal alla slam ka warinayo muslim xadiidkiisa anna rasuula allahi sal alla slam rasuulka kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda bacda tashahudi atxiyaadka kadib axsanu lkalaami kalaamu llah hadal midka ugu wanaag bad ugu yacni wanaag badan waa kalaamka alle wa axsanu lhadyi dariiq kan ugu wanaag badanna hadyi muxamedin sal alla slam nebi maxamed dariiqiisii wa sal slam xadiidkan marka imaam axmed uu wariyey min dariiqi yaxya bni jacfar min dariiqi yaxya ayaan u jeedaa can jacfar ibni muxamed can abiihi can jaabirin laakiin wuxuu yidhi kaana yaquulu fii khudbatihi kaana yaquulu fii khudbatihi sidaas uuna marka uu ku badan yahay axsanu lkalaami kalaamu llahi wa axsanu lhadyi hadyi muxamedin sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu dhahaa khudbada ee maahan salaada dhexdeeda ayib riwaayaadka qaarna waxay leeyahaa kaana yaquulu fii khudbatihi bacda atashahud ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu waashhadu anna muxamedan cabduhu wa rasuuluhu markuu yidhaahdo kadib ayuu axsana alkalaami kalaamullahi dhihi jiray ayib marka imaamu nasaa'id waxaad moodaa maadaama uu baabkan dhex keenay kaana yaquulu fii salaatihi isaga marka adkaartii salaadii buu dhex gelinayaa baabu tadfiifi salaati salaada fududaynteeda wuxuu ku yimid cadayntiisii u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan wahuwa aruhaawiyu thiqatu xaafid qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa maalikun wahuwa bnu miqwalin can طalxata bni musarifin can zayd bni wahbin can xudayfata radia allahu canhu anahu ra'aa rajula nin buu arkay yusallii tukanaayo fadafafa waa nuqsaamiyey ay fi rukuuci wasujuud rukuucdii iyo sujuuddii ayuu nuqsaamiyey faqaala lahu xudayfatu xudayfa wuxuu ku yidhi mundu kam tusallii haadihi salaata mundu kam intee in la eg ayaa tusallii tukanaysay laga bilaaba haadihi salaata salaadan qaala wuxuu yidhi mundu arbaciina caaman afartan sana intii ahba qaala wuxuu yidhi xudayfa maa sallayta ma aadan tukanin mundu arbaciina caaman afartan sano intii ahaydba ma aadan tukanin walow mutta haddaad dhiman lahaydna wa anta tusallii adoo tukanayo haadihi salaata salaadan tan ah la mutta waad dhiman lahayd la mutta waad dhiman lahayd buu yidhi lamutta calaa gayri fitrati muxamedin sala allahu calayhi wasalam yacni nebi muxamed diintiisa gayrkeed korkeeda ayaad ku dhiman lahayd sala allahu calayhi wasalam uma qaala wuxuu yidhi ina arajula qofka la yukhafifu waa fududeeyaa yacni qiyaamkuu fududeeyaa wa ay la yukhafifu lqiyaama qiraa'adii ayuu soo gaabsadaa wayutimu waa dhammaystiraa arkaantii wayuxsinu waa wanaajiyaa oo sunankiina waa la imaadaa yacni hadalkan dambe wuxuu u jeedaa xudayfat bnu lyamaan adigii oo salaada fududaynaya ayaa haddana dhammaystiri kartaa takhfiifka iyo ma islaazimayaan iyo yacni takhfiifkii ma anfinaayo itmaam oo adoo salaadii fududaynaya ayaad haddana dhammaystiri kartaa hadalkiisan marka wuxuu tusayaa anna takhfiifa laa yunaafii ama laa yatanaafa maca alitmaam iyadoo salaadii la dhammaystiraayo takhfiif mar haddii la yidhaha ma diidaayo in salaadii la dhammaystiray ayib warkiisa dambe sidaas waay wuxuu ka wadaa adoon dheeraynin salaada ayaad si saxa u tuka kartaa. ayb marka meeshaan walow mutta wa anta tusalli hadihi salaa lamutta calaa gayri fitrati muxamed sal allau salam. culimada oo taariku salaadka gaalaysiinaya iyo waa deliishadaan xadiidkan, ayna leeyihin maadaama ninkan salaadba aan loo xukumin, wuxuu ku xukumay in uu ninkani marka haduu saa ku dhiman lahaa diintii nebi muxamed waxaan ahayn korkeedu ku dhiman lahaa. laakiin waa ka caamsan tahay lamutta calaa gayri fitrati muxamedin sal allau salam, yacnii dariiqii nebi maxamed lagu soo bixiyey iyo siduu isaga rabbi u caabudi jiray si ka duwan baad u dhima lahayd adoo u caabudaya rabbi. qolooyinka kalena sidaasay dhahaan. meeshaa marka waxaa laga qaadanaya dumaniinadu inay salaada rukni ama arkaan ka mida inay tahay, waayo salaadii baa la anfiyey, mar haddii iyada la waayey salaad ma tukanin buu leeyahay Xudayfa. xadii baabka soo socdana xadiidkiisu waa tilmaamaa. qaala baabu aqalli maa shaykan ugu yar oo yujzi u gudaayo min camali salaati salaada camalkeedana ah, inta ugu yar oo qofka salaada camalkeeda u gudayso. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana laythu عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى وعلي بن يحيى بن خلاد الأنصاري وهو ثقة عن أبيه يحيى بن خلاد وين عن عم له أذيركا مركا أولها حديثك أكورنا ورفاعة بن رافع سذا مبهماتك أكشاقي ابن حجر تقريبك. طيب بدريين أو بد يعني بدري لون نسبي رير بدر أها oo yacni dagaalkii beder ka qayb qaatay. annahu xadathahu wuxuu sheegay anna rajula nin dakhala almasjida ayuu soo galay fa sallaa waa tukaday wa rasuulullahi sal allau slam nebigana yarmuquhu oo u kuurgalayo u fiirinayo wa naxnu anaguna laa nashcuru aanan dareemaynin falamaa faraqa markuu salaadii dhammeeyey aqbala waa soo jeestay fa sallama calaa rasuulilahi sal allau slam nebiguu salaamay fa qaala nebigu wuxuu yidhi irjic laabo riwaayadka qaar baa inuu ka radiyey sheegayo fa qaala wuxuu yidhi irjic laabo fasalli tuko fa innaka lam tusalli adigu ma aadan tukanine farajaca waa laabtay fasallaa uma aqbala ilaa rasuulillahi sal allau slam fa qaala wuxuu yidhi irjic laabo fasalli tuko fa innaka lam tusalli marataini aw thalaathan fa qaala lahu rajulu ninkii wuxuu ku yidhi walladii akramaka yaa rasuul allah allihii ku maamuusay oo ku karaamiyan ku dhaaranaya rasuul allow laqad jahadtu waan dadaalay facallimnii ee ibar qaala idaa qumta haddaad istaagto turiidu salaata salaad aad doonaysid fatawada weyse qaado fa axsin wuduu'aka weysadaada hagaaji uma istaqbil ilqiblata qiblada u jeeso fa kabbir allaahu akbar dheh dabadeedna uma qra dabadeed aqri. xadiidkan marka wuxuu ku daraa riwaayadan waxay ku dartay weyse qaad dabadeed marka qiblada u jeeso fakabbir fakabbir macnaheeda allahu akbar dheh. fakabbirtaas marka xanafiyada iyaga marka waxay yidhaahdeen wax kastoo ilaahay lagu weyneyn karaa salaada lagu galaa allahu akbartu shardi maaha, laakiin fakabbir allahu akbar baa laga keenay. bacdi riwaayaadna waxay leeyihin allahu akbar dheh uma qra aqri oo qiraa'adiina halkan lama sheegin, riwaayadka qaar maa taysara adiga kuu fududaado ayay tilmaamayaan inay faatixada tahay inad axaadiid kale axaadiidka cubaada iyo keyrkiisba waa tilmaama. umarkac dabadeed rukuuc fadmainna xasil raakican xaalaa tahay mid rukuucaya umarfac xataa tactadila qaa'iman soo kor noqo ilaa aad sinaata adoo taagan umasjud xataa tadmainna saajidan umarfac xata tadmaina qaacidan uma sjud xata tadmaina saajidan uma rfac uma afcal kadalika yeel xata tafruqa min salaatika ilaa aad salaadaadii dhammayso. xadiidkan marka sida uu nasaa'i baabeeyey, inta ugu yar ee qofku salaad camalka salaada ay ugu ansaxayso ayuu tarjamo ka dhigtay. ibnu daqiiq alciid baana wuxuu leeyahay xadiidkan culimo badan ama fuqaha badan waxay ka qaateen wixii xadiidkan lagu sheegay arkaan salaada arkaanteeda xadiidkan inay wuxuu lagu sheegay inuu rukni noqonayo, laakiin ibnu daqiiq isaga wuxuu yidhi in rukni laga dhigaa laba shay bay u baahan tahay. Horta duruqda xadiidkan in la jamciyo waay, laba saxaabi baana xadiidkan sideedaba warisay, Rifaacatu bnu Raafic iyo Abu Hurayra. Marka duruqdiisa marka la jamciyo ee la isku soo ururiyo ayaa waxaa la ogaan karaa horta wixii lagu sheegay iyo waxaan lagu sheegin. Taas waa tallaabo. Tallaabada kale waxay tahay axaadiista kale in lagu fiiriyo, oo wixii isaga aan lagu sheegin oo xadiid kale wujuubkiisa uu caddeeyey waa in arkaantii lagu soo daro oo kan keliya aan lagu gaabsanin. Dayib, wixii isaga lagu sheegay oo qariino kale ay jirto ee waajibnimada ama rugninimada ka sarfinaysana la arko. Intaa marka la isu geeya xadiidkan, marka wixii loo baabiyey iyo laga qaadan karaa waxyaabaha masalan aan lagu sheegin mutafaqana lagu yahay waxaaba ka mida niyada, oo xadiidkani niyada uma tacarudin. Dayib, waxyaabaha kale waxaa ka mida tashahudul akhiirkii laguma sheegin, inkastoo laysku khilaafsan yahay tashahudul akhiirka akhrintiisa, waayo akhrintiisa xanafiyada oo kale rukni uma arkaan. Dayib, salaantii laguma sheegin, salligii laguma sheegin, waxyaaba marka meelo kale wujuubkooda laga soo qaatay baa jiro isaga aan lagu sheegin dhexdiisa. Dayib, وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيانا جالسا في المسجد متفردي مساعد كدحديثة فدخل رجل نبا صوق لأن كان خلاد بن رافع بلده جر الرفاع ولا شيء فصلى ركعتين لبن ركعاء يتكذي ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته وفيرنا يوكور قلي النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام سلانتي بكر الدين ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال وحويري والذي أنزل عليك الكتاب الليه كتابك كوسو دجيان كرارت لقد جهدت وان دذالي وحرصت وان دذالي فأريني اتس وعلمني إبر قال إذا أردت هداد دونت أن تصلي إنا تكتت فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تضمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فإذا أتممت صلاتك هداد رميسو على هذا سيدان كل رميسو فقد تمت ويتام نقطي هلان ميكو اكتهال رقعو تصي لكن تشهد كبار لمن فرقي تشهد أقرنتي سي صلقي سلانتي ومن تقصت وحد كان نقصامس من هذا كان فإنما تنتقصه من صلاتك وحد كان نقصامس انت أن صلاة هذه أمبات كان نقصامس. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني إيغا ورن أو إيشاك عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وتر جيسة. طيب قالت وحي تري كنا وحان وهي نعد له إن نديارين إن النبي سواكه عذي قيسي وطهوره به وكضهار قادا لها يعني ويسذي سي فيبعثه الله إله واكعنا لما شاء وحي أودانه يعني وقت يأودانه أن يبعثه إن وكعيه من الليل فيستاكه وعذينا ويتوضه ويسقادنا ويصلي ثمان ركعات سديت الرقعاء يتكني لا يجلس فيهن حال أو ننفري سنين لحظوا إلا عند الثامنة مدة سديدات ما هني أكتيد fayajlisu waa fariisanayay, fayadkuru llaha caza wajala wayadcuu. xadiidkan marka tarjamada iyo xadiidkan se isu mudaabaqaynayaan. tarjamadu waxay leedahay aqallu maa yujzi'u min camali salaah, inta ugu yaree salaad camalkeed gudi karto. halkana witir iyo salaado kale uu ka hadlay, yacni iyo wuxuu sheegay 8 ragco inuu nebiga ku fariistay midda 8-aad. mudaabaqadu marka waxay ka imaanaysaa in 2 ragco kastaa la ataxiyaadsada laazim ma aha, oo haddii marka salaad 4 aad tukanaysid ragco, oo ay tahay mathalan salaad sunno oo 4 mathalan duhurka 4-ta ka horeyso ayuu qofku rabaa inuu tukado, inaad midda 2-aad ku fariisato qasab ma aha, laazimna ma aha. tan ugu dambeysa haddaad ku ataxiyaadsato salaamo noqsato sax waay, waayo nebiga 8 ragco isku xijiyey sunna ah, midda 8-aaduu ku ataxiyaadsaday. marka 2 kastaa laazim ma aha, aqallu maa yujzi. marka haddaad 4 ragco tukanaysid ama 8 ama 10 aad tukanaysid iyo 1 witira oo kale, 10-ka waa israaci kartaa, midda ugu dambeysaadna ku fariisan kartaa. inaad marka yani aqallu maa yujzi intaasay noqon kartaa marka. qaala baabu salaami, salaantii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaana sulaymaan bnu daawuud alhaashimiyu qaala xadaana ibraahiimu wahuwa bnu sacdin qaala xadaanii cabdullahi bnu jacfar can ismaaciil bni muxamed wahuwa ismaaciil bnu muxamed bni sacd bni abi waqaas qaala xadaana waa thiqatu bukhaari iyo u wariyo iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i. qaala xadaanii caamir bnu sacdin adeerkiisuu ka warina can abiihi ana rasuul allahi sal lay slam kaana yusallimu can yamiinihi wacan yasaarihi, nebiga wuxuu u salaamo noqsan jiray midigtiisa iyo bidixdiisa. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa abu caamirin alcaqadiyu qaala xadaanaa cabdullahi bnu jacfarin almakhramiy can ismaaciil bni muxamed bni sacdin can caamir bni sacdin can sacdin qaala kuntu araa rasuul allahi sal lay slam, waxaan ahaa inaan nebiga arki jiray yusallimu can yamiinihi wacan yasaarihi xataa yuraa ilaa laga arko bayaadu khaddihi. axaadiidta marka tasliimateynka yani muslim iyo abu daawuud iyo nasaa'i ayaa aada u wariyey, bukhaari axaadiidu tasliimateyn ma warinin isagana, xadiid sariix ay ku tahay 2 salaama noqsi ma warinin bukhaari. muslim baa saxiixeynka ka wariyey iyo asxaabu sunan. ayib salaantu inay 2 tahayna akharu ahli lcilmi sidaasay ku tageen 2 salaamo noqsi. ayib ma laga yarayn karaa oo hal ma laga dhigi karaa? war badan baa ku jira wax xadiida oo ku ansaxayo saxiix ahna xaafid alcuqayli iyo cali bn almadiini iyo a'imo badan waxay leeyihiin imaam axmed laftiisa iyo wax ku ansaxay oo yacni saxiix ah oo ka nabadgalay dacfi ma jiro oo nebiga ka soo arooray sal lay slam. waxaan ujeednaa xadiid marfuuca. saxaabada iyagu way isku khilaafeen dabcan, ibnu cumar iyo aad waxaa looga wariyey hal tasliima inuu sameyn jiray, iyo caaisha iyo dhowr saxaabi baa sidaas laga wariyey. culimada marka 2 tasliima qabaanna iyagu marka hal salaamo noqso inay gudayso way qabeen. 2 jeer baa la salaamo noqsanaa markay leeyihiin hal tasliima hadduu sameeyo salaada waa looga bixi karaa waana ku filan tahay bay leeyihiin. 2 tasliima marka waa sida afdalka ah ee sunnaduna marka ay ku timid, ee nebigu ma ka timid mase waayo waxa laga hadlayna. ayib imaamu shaafici isaga qowl qadiima oo waxaa jiro halka salaamo noqsi uu sheegayo inay ku filantahay in yacni hal tasliima keliya un la sameynayo, jadiidkuna waxaa weeyaan in 2 la sameeyo sida sunnada afdalka, hal waa looga baxaa mid kale inuu ku daro qadiimku. laakiin saxaabadaasu waafaqaha ibnu cumar iyo jadiidkiina saxaabo kaleoo badan buu waafaqaa isagana. qowl waxaa la sheegay qadiim ah, waqiila waxaana la yidhi Rabiic ibnu Sulaymaana Shaafici ka wariyeyna waa jiraa oo tafsiil uu ku jiro, oo Shaafici uu leeyahay hadday jamaacadu yar tahay laqad iyo qaylana meesha aynan oolin hal mar salaama noqsana, hadday badan yihiinna laba jeer, ama laqad iyo qaylo iyo ay jirtana laba jeer uu salaama noqsanaya. Tafsiilkaasna marka waxaa la yidhi qiila waxaa ka wariyey Rabiic. Marka hadduu Rabiic ka wariyey muxuu noqonaa jadiid, aqwaasha jadiidka mid ka mid uu noqonaa. Waqiila waxaa la yidhi waa qowl qadiimana waa la yidhi Ibnu Rajab sidaasuu tilmaamay Fatxulbaari. qaala marka Imaam Axmed isaga waxaa laga wariyaa riwaayaad badan buu leeyahay tadawuca inuu hal uga bixi karo salaada sunnada iyo faradka, laakiin mayuu leeyahay. Ee sida mashhuurka xanaabilada agtooda hadda ka ahna waxay tahay salaada sideedaba labada salaama nuqsiya looga baxaa xanaabilada agtooda, oo waxay leeyihiin midda koowaad weli salaadii ku jiraa qofka, waa inuu midda labaadna la imaado. Markuu midda labaad la imaado ayuu ka baxay salaada. Dayib, marka meeshaas marka mas'ala ku dhisnaan karto masbuuqa, marka uu imaamku assalaamu calaykum waraxmatullaah uu yidhi hal salaam nuqsi uu sameeyo, haddii uu kaco ka waran marka iyadoo tii labaad uunan samaynin, xanaabilada iyaga waxay leeyihin maya salaadiisa waa mutaabacadiiba uu kharibay imaamkii oon ka bixin oo isaga ka istaagay meesha. Walidaalika shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin hal salaama nuqsi haddii uu salaamo nuqsado waa kici karaa, laakiin waxaa fiican midda labaadna inuu sameeyo uu sugo, khuruujan can ilkhilaaf, si khilaafkan xanaabilada looga baxo qofka uu uga baxo labada markuu salaamo nuqsado iska kac ka bacdi. qaala baabu mawdici lyadayni cinda salaam, salaamo nuqsiga ee labada gacmood booskooda cinda salaam xaggee la dhigaa. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جابر بن سمرة يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم دا النبي قداشي سكت كنين قلنا السلام عليكم السلام عليكم وأشار مسعر بيده بوكو إشار عن يمينه وعن شماله فقال ما بال هؤلاء كوان حال كوذ وامحي الذين يرمون بأيديهم قعمه ذكو قنيه kaannaha sidii iyada oo adnaabul khayli fardo sayntood oo kala ashumsi ee didsan. amaa yakfii miyuunan ku filnayn an yadaca yadahu gacantiisa inuu yeelo calaa fakhidihi inuu dhigo boodadiisa korkeeda, uma yusallimu calaa akhiihi can yamiinihi dabadeed uu salaamo walaalkii midigta xaggeedsa ka jiro wacan shimaalihi bidixdiisa. labadii tasliimana waa ku jirtaa, gacanta meesha la dhigaayana waa boodada, la dhaqdhaqaajin maayo. waana soo marnay xadiidka. قال باب كيف السلام على اليمين, سيده بين نقونيسا سلامته مدغتا لو سلام النقصاني. وبه قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن الاسود وعلقمه عن عبد الله قال ra'aytu rasuulallaahi sallallahu calayhi wasallam nabigaan arkay yukabbiru isagoo kibaaranaya fii kulli khafdin wa raf'in, markastuu hoos u foorarsanayo iyo u kor noqonayo, wa qiyaamin wa qucuudin istaag iyo fadhi kasto, wa yusallimu can yamiinihi wa can shimaalihi ayuu salaama noqsanayay, assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah. hadda meeqa xadiidaan haynaa oo labada tasliim sheegaya, sacd ibn abi waqaas, jaabir ibnu samura iyo xadiid cabdillahi ibni mascuud. xadiidkan ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu yidhi waqad ukhtulifa fii isnaadihi, waa la ysku khilaafay, calaa abi isxaaq calaa aqwaalin kahiira, aqwaal badan, wa fii rafcihi wa waqfihi. mawquufnimadiisa iyo marfuucnimadiisa, wa kaana shucbatu yunkiru an yakuuna marfuucan, shucba waa diidi jiray xadiidkan inuu marfuuc yahay. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال قال ابن جريج عن حجاج قال ابن جريج قال ibnu jurayj wuxuu yidhi akhbaranaa camru bnu yaxya can xumad bn yaxya bn xabaan can camihi waasic anahu sa'ala cabdallahi bni cumar radia allahu canhumaa can salaati rasuuli illahi sal lau slam uu su-aalay faqaala allahu akbar kulamaa wadaca, allahu akbar kulamaa rafaca, mar walbo hoos u foorarsanayay, mar walbo kor noqonayay, allahu akbar buu dhahaya, uma yaquulu dabadeed wuxuu dhahaya assalaamu calaykum waraxmat ullah, can yamiinihi assalaamu calaykum can yasaarihi. Ayib, xadiidkan ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu yihi wahada isnaadun jayid, xadiidkan isnaadkiisu waa jayid. Marka ibnu cumar waaye kanna ugooda laba tasliimuuna sheegay. Qaala ibnu cabdilbar, ibnu cabdilbar wuxuu yihi huwa isnaadun madaniyun saxiixun ila annahu yucallu, laakiin waxaa lagu cilleeyaa biana bna cumara kaana yusallimu tasliimatan waaxida, ibnu cumar hal mar buu salaamo noqso jiray, fa kayfa yarwi hada can inabiyi sal lau salama uma yukhaalifuhu, sideebuu intuu nebiga laba salaan ka wariyo asaga haddana uu u khilaafa, weliba kaana buu cabbiray ogoohe. Ibnu cumar wuxuu ahaa inuu hal salaamo noqso sameyn jiray. Haddii nebigu marka uu leeyahay xadiid, marka nebigu uu ka haayo haddii uu jiro laba salaama noqsi sheegaayo, sideebuu isaga u khilaafayaa marka? Sidan oo kalena marar badan Imaam Axmed waxbuu ku cilleeyaa. Saxaabigii masalan xadiid baa ka yimid, camalkiisuna uu khilaafsan yahay, weliba khilaaf oo hal mar ama laba mar ma aha, wax mudarid camal waayo, waxay tusee buu leeyahay marka xadiidkaas saxaabigaas in rafcigiisa ama nebiga xaggiisa cilla un inay ku jirto. Qaar baa marka saa u cilleeya, oo marka waxay ka dhigaan sidaasi marka min alcilal, cilalka axaadiista aan loo yani ama cilalka axaadiista lagu xadiidka lagu cilleeyo ayay ku daraan marka taasoo kale. Bayhaqi laftiisu waa sheegay isnaadkiisu in khilaaf ku jiro, laakinahu rajaxa sixatahu, laakiin wuxuu rajaxay sixadiisa. Ayib, marka ibnulmadiini iyo athram iyo cuqayli iyana sidaan sheegaya daaya iyaga xadiid marfuuca oo hal tasliima ku soo arooray ma jiray dhaheen. xadiidkan marka wuxuu kaloo tilmaamay midigta in assalaamu calaykum waraxmat ullah loo dhahaayo, bidixdana assalaamu calaykum lagu gaabsan karo. qaala baabun kayfa assalaamu cala ashimaali, salaantu sideebay noqonaa bidixda loogu salaamo noqsanaya. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa cabdulcasiis yacni daraawardiy can camr ibni yaxya can muxamed ibni yaxya can camihi waasic ibni xabaan qaala qultu libni cumara akhbirnii can salaati rasuuli illahi sal lau slama kayfa kaanat, qaala fadakara takbiira, takbiirtii buu sheegay. qaala wuxuu yidhi yacnii wadakara assalaamu calaykum waraxmat ullah can yamiinihi assalaamu calaykum can yasaarihi, xadiidkii haddoo kale. wabihi qaala akhbaranaa zayd bnu akhzam can ibni daawuuda yacnii cabdallahi bna daawuud alkhuraybiy ayuu u jeedaa, can cali bni saalixin can abi isxaaqa can abi alaxwas can cabdillaahi can inabiy sal lau salama qaala kaanii anduru ilaa bayaadi khadihi can yamiinihi, waxaad moodaysaa inaan arkaayo oon u jeedo daankiisa ama dhabankiisa caddaantiisa dhanka yani can yamiinihi midigtiisa assalaamu calaykum waraxmat ullah uu leeyahay, wacan yasaarihina assalaamu calaykum waraxmat ullah. afdalka marka sidaan waaye, assalaamu calaykum waraxmat ullah, assalaamu calaykum waraxmat ullah. marmar marka waxaa la samayn jiray assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu, assalaamu calaykum waraxmat ullah bidixda. waxaa kaloo jirtay assalaamu calaykum waraxmat ullah, assalaamu calaykum, laakiin labadaas dambe ma badnayn. waxaa aada u badnaa assalaamu calaykum waraxmat ullah, assalaamu calaykum waraxmat ullah. ayib, camalkuna hadda saas u badan yahay muslimiinta. marka marmar in sidaanna la yeelo waa bannaan tahay, mararna sidan kalena. min laga taga maaha assalaamu calaykum, waayo shadada iyo aliflaamta in laga taga maaha, assalaamu calaykum waraxmat ullah, assalaamu calaykum waraxmat ullah, dadka qaarkood waaba salaada waaba halaabe, salaamu calaykum, salaamu calaykum, hadduu yidhaahdo salaan lama imaaninba qofkaas soo maahna. Baabkan salaamun calaykum waa lagu salaami karaa qof, laakiin midaan oo salaada assalaamu calaykum in la yidhaahdo. Dayib, marka tasliimtu adu marka qaybahaasi u qaybsantaa saddexdan, marka labadan marka assalaamu calaykum waraxmatullah iyo assalaamu calaykum waraxmatullah ayaa badnayd. Kuwan kale marka marmar in la sameeyo iyaduna waa fiican tahay si dadku u bartaan. Dayib, marka daankiisa caddaantiisaan arkaayana waxay ku tusaysaa inuu si fiican u jalleecinayo yacni qoorta, qoortii marka ilaa dadka gadaashiisa ay arkaayaan nabiga sal allahu sallam dhabankiisa ay arki jireen. Wa bihi qaala akhbaranii muxamed bnu aadam wahuwa aljuhaniyu can cumara bni cubaydin wahuwa ibnu abi umaya altanaafisiy صدوق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده إلى أم وقضه. طيب وحكى له الوريي ابن حجر بلوغ المرام نسخ يسيب بذيهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kila aljaanibayn. Abu Daawuud buuna u nisbeeyey. Culummada qaar baa waxay yidhaahdeen riwaayaadkiisa qaar ka mid ah ama nusaqa qaar ka mida ayay ku jiraan ama kutub kale oo xadiid ayay ku soo aroortay oo barakaatuhu oo labada dhinac ah. Risaalo yar ayaa wuxuu ka qoray Shaarixa Nasaa'iga wadaadkan yacni Maxamed Cali Aadam al-Ethiopi, Rafcuulgayn miyaa uu ku magacaabay, risaalo yaraa jiri jirtay Rafcuulgayn uu ku magacaabay oo mas'alada uga hadlayo uu sugaayo wabarakaatuhu kila aljaanibeyn uu sugaayo. Xufaad badanna kila aljaanibeyn wabarakaatuhu way sheegeen dabcan. Hadda maan wax hal qof ama wahmi saasoo kale ka galay, laakiin buluuqa laftiisa u baahan in nusakhiisa aada loo fiiriyo, bal inay kulli ku wada jiraan oo barakaatuhuda labada dhinac. Dayib, xataa yuraa bayaadu khaddihi min haahuna wa bayaadu khaddihi min haahuna. Wabihi qaala akhbaranii camru bnu caliyin qaala xadathana cabdiraxmaan can sufyaan can abi isxaaq can abi laxwas can cabdillaahi can nabiy sal allahu sallam annahu kaana yusallimu can yamiinihi wa can yasaarihi السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من هاهنا وبياض خده من هاهنا. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص قالوا حدثنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. قال باب السلام باليدين لبدا قعمود لغو سلاما نقصدا. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فرات القزاز هو فرات بن أبي عبد الرحمن ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله هو ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه هم العصد ولا يومئ بيده قعنتي سيونكو إشار. قال باء وصومرنا حديث كان باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام. مأمومك سلام النقصيس مركه امامك سلام النقصده مركه امامك سلام النقصان. وبه قال اخبرنا مركه امام مأمومك غورم سلام النقصان وحوله مركه امامك سلام النقصان. وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري انه اخبره قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول كنت اصلي بقومي قوم كيغان تجنجر ببني سالم ربني سالم faataytu rasuula llahi sal lay slam aan u imid faqultu inii qad ankartu basarii araggaygii waan inkiray wa ina suyuula daadadkuna taxuulu baynii wa bayna masjidi qowmii aniga iyo qoomkayga masaajidkooda ayayna kala teedaysaa falawadidtu waxaan jeclaystay annaka ji'ta inaad timaado fasallayta fii beytii aa ku tukatid makaanan meel attakhiduhu masjidan aan ka dhigto qaala nabiyu sal lay slam saafcalu inshaa allah waan samayn doonaa buu yidhi facadaa calaya rasuulullahi sal lay slam nebiga iisoo tilaabsaday wa abuubakrin radia allahu canhu macahu ou la jiro bacdama ishtaddan faqadaama idiin dhigan ha saxafan anaa faqadaa calaya rasuulullahi sal lay slam nebiga igu soo kallahay wa abuubakrin radia allahu canhuna macahu ou la jiro bacdama ishtadda annahaaru maalintu markay kululaatay fasta'dana annabiyu sal lay slam nebiga ayaa idin dalbaday faadintu lahu waan u idmin falam yajlis ma fariisanin xataa qaala ayna tuxibu an usalliya min beytika xaggaad jeceshaa inaan gurigaaga kaaga tukado muhimmaddii loo wacay baa taas ahaydba marka iyadoo hormariyay nebiga sal lay slam anas iyo markay u waceen oo guriga ay cunto nebiga ugu waceen martiqaadna cuntadiiba uu cunay kadibuu salaada u tukaday mar walba wixii markaas dantu ay tahay baa laga bilaaba fa ashartu lahu ila almakaani meeshii baan u ishaaray alladii axbabtu aan jeclaystay an yusalliya fiihi inuu ku tukado faqaama rasuulullahi sal lay slam nebigu waa kacay wasafafnaa khalfahu gadaashiisaan safannay uma sallama wa salaama noqsaday wasallamnaa annaguna waan salaamo noqsanay xiina sallama markuu salaamo noqsaday daahirka xadiidkan waxaad moodaa inay la salaamo noqsadeen lafdiga xiina sida uu keenay liana alxiina macnaahu alwaqtu wasallamnaa xiina sallama waqta salaamihi waa moogtahay daahirku marka inay isla muqaaranoodeen baad moodaysaa ibnu rajab wuxuu yidhi fadaahiru lafdi yaqtadi anna salaamahum kaana fii waqti salaamihi muqaarinan lahu walaysa hada huwa almuraada muraadka sidaas ma ahan laakiin wallahu aclam wa inama almuraadu muraadku waxaa weeyaan annahum sallamuu caqiiba salaamihi salaama noqsigiisay la cirbiyeen markuu salaama noqsaday hore ka salaama noqsadeen min ghayri ta'akhurin canhu iyagoon ka daba marinba oo aan yacni aan ka daahin wa cabbara can dalika wuxuu ka cabiray marka sidaas bitixaadi alwaqti walxiini wuxuu ka cabiray marka cibaarada tajawuz baa ku jiro itixaadu alxiin walwaqti buu ka cabiray wuxuuna rabaa ma daahdaahin inuu dhaho markuu salaamo noqsadayba waa salaaman ma daahinba annaga ma daahdaahin buu rabaa inuu dhaho fa ina tacaaquba tacaaqubku shabiihun bitaqaaruni hadda fa-da iyo summada marka laga kala hadlayo fa-da maxay keenay tacaaqub tacqiib yani shaygan marka u dhacay waa ka daba dhacay waay kanna ka daba dhacaasi marka wuxuu shabahaa soomaha sida inay isla dhaheenaaba loo malaynayo macnaha meesha yaalla marka taas ayib wa huwa almuraadu wallahu aclam buu yidhi marka markaas wuxuu ku kabay uma min almarwiyi can ibni cumara wa gayrihi min asalaf shayga laga wariyey waxa uu yahay fi salaami looga wariyey maca alimaami imaamka inay la salaamo noqsadaan waxaa la wariyey wa annahum araaduu bilmaciyati maciyada marka waxay u jeedaan altacaaqub duuna ataqaarun yani saxaabada camalkooda iyo dhaqankoodii iyo yaa waxaa laga fahmay buu leeyahay taqaarun inaynan u jeedin tacaaqub ay u jeedaan oo iyagii marka uu salaamo noqsada imaamka ayay hore ka salaamo noqsan jireen mas'ala marka halkan ka soo baxayso waxay tahay in la daaha ka waran marka oo qofkii uu iskaga daaha taxiyaadkii ducadii iyo iskaga daaha oo iska sii ducaysto markuu salaamo noqsada kadib waa mas'ala marka fuqahadu isku khilaafsan yihiin shaaficiyada agtooda waxaa macmuul ka ah ama ay yidhaahdaan mutaabacadu waa go-aysaa mar hadday mutaabacada salaamo noqsiga ku go-do qofkan waa iska ducaysan karaa bay leeyihiin laakiin ibnu rajab saasoo ay tahay wuxuu keenayaa mukhtasar albuwaydi yacni waxaan ujeedaa buwaydi sida shaafici uu ka wariyey mukhtasar buwaydi ayuu wuxuu ka sheegay Shaafici isaga inuu leeyahay markuu imaamku salaamo noqsado oo labada tasliimo uu la imaado maamuumku inuu salaamo noqsado. Marka wuxuu leeyahay nasu Shaafici haddii sidaas uu yahay, saxaabaduna saas ay ahaayeen oo ibnu Mascuud iyo ibnu Cumar iyo la wariyey, bal ibnu Mascuud waa diidi jiray in layska daaho oo wuxuu dhihi jiray imaamka raac, oo tasliimta lafteeda imaamka ku raac u dhihi jiray. Haddii marka mansuusu Shaafici la helo isaga in la raaco, marka roon madhabta qofkii raacaya. Salaamo noqsigaasi marka imaamku labada markuu dhammeeyo salaamo noqsado, qofkiina hore u baxo. Haddii marka waxa laga hadlayo khilaafka uu ku jirana waa halkee, waa meeshii adiga inaad fariisato kuu bannaanayd u ahayn. Meel aan adiga fadhi kuu ahayn haddaad iskaga daba marto iska fadhiso, salaadii baaba buraysa. Maalan masbuuq baad ahayd, hal ragcaad imaamka la soo haleeshay, ataxiyaadkii baad fariisatay, ataxiyaadkaas adiga kuuma ahan fadhi meeshaas, ragcada koowaad fadhi kuuma aha, laakiin maxaa u fariisatay? Liajli lmutaabaca. Ehday dhammaata maxaa u fadhisaa marka? mutaabacana uma fadhisid, adigiina fadhi kuuma aha. Fuqahaadu marka waxay leeyihin qofkii wax yaqaano caalim ah oo weliba u qasdayo caamid ah waa ka buray salaada, waayo salaadiisi meelaan fadhi u ahaynba u fadhiyaa, ciduu raacayana malena, waa inuu markii hore ka boodo. Xataa haddaad ataxiyaad ku dhex jirtay ha dhammaystirin, hore u kac, waayo adiga meeshaan imaamka dartiis un baad u fadhisay, fadhi kuuma aha. Ayib, qofka kale laakiin dee jahli iyo waa laysaga cudur daaran. Ayib, dad laakiin waxaad arkaysaa inta yacni dad culumo ku tirsan ama ku tirsan yacni wax akhris iyo lagu tabo, oo waxaad arkaysaa marka uun meeshii aan fadhi u ahayn iska fadhiyaa, adkaartii wuxuu akrinaa marka dambe taxiyaadkii ka dambeysay iyo iska wadaa, meeshiina fadhi uma ahan, marka sax ma ahan saas. Hadhow yaa daliil laga raboona ay kula tahay? Haddii ninkaa la yiraha war hore ka kac, maxaa daliil uu ku leeyahay? war fuqaha ayaad ii keenaysa, ayuu ku leeyahay madaahibta iga dhaaf. Isaga calaa ayi madhabin uu ku socdaana? madhab calaa ayi madhab? imaamkii waa salaamo noqsaday, ataxiyaad kuuma aha adiga meesha, adaa lagaa rabaa waxaa u fadhisa inaad keenta. Laakiin zaman iska mafaahiimtu isbadashay iska waaye. Qofka dhar culumuu iska qaadanaa khalaas, waa gacanta marka wuxuu ku dhigaa, asaa gacanta ku haysto, wuxuu ku fadwoolahay iyo wuxuu ku warami lahaa. Hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina Muxamedin wa alihi wa asxaabihi.